بسم الله الرحمن الرحيم. ترمیزی کے اندر جو ہے نا آپ کی سند بہت مختصر ہے. میں نے ترمیزی جو ہے وہ پڑھی تھی شیخ الکل فی الکل مولانا رسول خان صاحب سے. دیوبند میں ان کو یہ لقب ملا شیخ الکل, یعنی تمام علماء کا استاذ, فی الکل تمام علوم میں, رمل جفل الجبرا جومیٹری ریاضی فلسفے کا وہ حافظ تھا. اس کے ساتھ فقیہ بھی تھے, اس کے ساتھ مفسر بھی تھے, اور ساتھ ساتھ ایک عظیم محدث بھی تھے. تو میں نے حدیث مبارک پڑھی ہے, یہ ترمیزی پڑھی ہے مولانا رسول خان رحمہم اللہ سے, اور مولانا رسول خان نے پڑھی ہے براہ راست محمود الحسن سے. یہ سند بہت مختصر. اور مولانا محمود الحسن نے پڑھی ہے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھی ہے مولانا احمد علی سہارن پوری رحمہ اللہ سے, اور انہوں نے پڑھی ہے شاہ اسحاق سے. شاہ اسحاق نے پڑھی ہے شاہ عبدالعزیز سے, اور شاہ عبدالعزیز نے پڑھی ہے شاہ ولی اللہ سے, اور شاہ ولی اللہ کی سند یہ نیچے ہیں. یہ پڑھو, قال شیخ المکرم المفخم, کہا ہے ہمارے شیخ نے, ہمارا شیخ تو رسول خان صاحب ہے, ان کا شیخ شیخ الہین ہے, ان کا شیخ قاسم نانوتوی ہے, ان کا شیخ احمد علی سہارنپوری ہے, ان کا شیخ جو ہے شاہ اسحاق ہے. اب شاہ اسحاق نے آگے سند چلائی ہے, ہماری شیخ مکرم مفخم عظیم مشہور بین الاطراف المرحوم المغفور مولانا محمد اسحاق, یہ شاہی خاندان سے ہیں. اس نے کہا حاصل ہے مجھے اجازت ترمیزی پڑھانے کی, والقراءت اور پڑھنے کی, والسماعت اور سننے کی, کس سے؟ شیخ الاجل والخبر اور عالم ابجل عظیم سے, الذی وہ جو فاقا, اس نے فوقیت اختیار کی بین الاقران بالتمیز امتیاز کے ساتھ, اعنی شیخ عبدالعزیز. یہ شاہ اسحاق کے دو سند ہیں, ایک سند میں یہ شاہ عبدالعزیز سے پڑھتا ہے, اور دوسرے سند میں یہ پڑھتا ہے احمد علی سہارنپوری سے. وہ پڑھتا ہے کس سے؟ شاہ عبدالعزیز سے. وہ پڑھتا ہے شاہ ولی اللہ سے. وحصل له, اور شیخ عبدالعزیز کو اجازت اور قراءت اور سماعت اپنے باپ شاہ ولی اللہ سے ثابت ہے, جو بیٹا ہے شیخ عبدالرحیم کا. یہ شیخ عبدالرحیم شاہ ولی اللہ کا باپ ہے, لیکن پٹھانوں کا شاگرد ہے. میر زاہد جو ہے یہ استاد ہے شیخ عبدالرحیم کے. الدہلوی, وقال شیخ ولی اللہ اخبرنا به الشیخ ابو طاہر مدنی عن ابیہ شیخ ابراہیم کردی عن الشیخ المزاہی عن الشہاب احمد سبوکی عن الشیخ النجم الغیتی عن زین زکریہ عن العز عبد الرحیم عن الشیخ عمر الراغی عن الفخر ابن بخاری عن عمر ابن تبریز تبرزت البغدادی اخبرنا الشیخ ابو الفتح. آگے ترمیزی تک سند ہے, یہ کل پڑھیں گے, ٹھیک ہے یا نہیں؟ تو آپ کی ترمیزی کے سند مولانا سلطان ہے, اور آگے شیخ الہند ہے, آگے حضرت نا نو توی ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا, اور آگے شاہ اسحاق ہے, اور اسحاق سے آگے شاہ عبدالعزیز ہے, اس سے آگے شاہ ولی اللہ ہے, شاہ ولی اللہ سے آگے ابو طاہر مدنی ہے, اس سے آگے ابراہیم کردی ہے, اس سے آگے شیخ مزاحی ہے, اس سے آگے شہاب احمد سبوکی ہے, اس سے آگے شیخ نجم غیتی ہے, اس سے آگے زین زکریہ, اس سے آگے عیز عبد الرحیم, اس سے آگے شیخ عمر مراغی, اس سے آگے فخر ابن بخاری, اس سے آگے عمر ابن تبرزت البغدادی او یہ عمر کا استاد اخبرنا شیخ ابو الفتح ہے یا نہیں ہے؟ اچھا جی یہ ترمیزی, ترمیزی کی ممتاز امتیازات دو ہے, ایک یہ کہ یہ سند میں حال آتا, سند میں کس کا ذکر کرتا ہے؟ آجی ہا کا, جیسے نبے میں دیکھو ابواب الطہارت عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب ما جاء لا تقبل صلاة بغیر طہور, آگے کہتے ہیں حدثنا قتیبة بن سعید قال اخبرنا ابو عوانہ عن سماک ابن حرب, ہا ہا کہتا ہے یعنی ہا کے بعد آگے کہتے ہیں حدثنا حناد قال حدثنا وکیع عن اسرائیل عن سماکن, ہے یا نہیں؟ ان یہ ہا کا من تحویل سند, ہا کا من کیا ہے؟ تحویلی سند. تحویلی سند کا من کیا ہے؟ تحویلی سند کا من یہ ہے اس شیخ نے اس کو حدیث پڑھائی, اس شیخ نے اس کو حدیث پڑھائی, اس شیخ نے ان دو کو حدیث پڑھائی, تو اس کے شاگرد کتنے ہو گئے؟ دو. اب یہ سند ادھر چلا گیا اور یہ سند ادھر چلا گیا, ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں سندیں کہاں متحد ہوتے ہیں؟ یہاں پر, ٹھیک ہے. اب امام ترمذی نے اس سلسلے میں پڑھا ہے اور اس سند سے بھی پڑھا ہے, تو یہ سند پڑھتے پڑھتے اس تک پہنچائے گا تو ہا تحویل کرے گا, پھر اس سند کو بیان کرتے کرتے اس تک پہنچائے گا, پھر دونوں سندیں آگے متحد ہے, اس کو کہتے ہیں مرکز السند. مرکز اس جیسے یہ حدیث نبی علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی, آگے سماک پر ختم ہو گئی. کس پر؟ سماک پر. اب سماک سے آگے دو سندیں ہیں, ایک قتیبہ ابن سعید ابو عوانہ عن سماکین ہے یا نہیں ہے, اور دوسرا ہے حناد وکیع عن اسرائیل عن سماکین. تو سماک کا ایک شاگرد ہے اسرائیل, اس سے جو سند چلی وہ وکی اور حنات پہ پہنچی, اور سماک کا دوسرا شاگرد ہے ابو عوانہ, اس کا شاگرد ہے قتیبہ, ٹھیک ہے. تو جو قتیبہ والا سند ہے وہ چلتی چلتی سماک ابن حرب پر ختم ہو گئی, اور جو حنات والی سند ہے وہ آگے چلتی چلتی وہ بھی سماک پر ختم ہو گئی. سماک سے آگے سند ہے کہ عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہا کا معنی کیا ہوا؟ تحویل سند. اب بات سمجھ میں آ گئی. مثلا پیچھے سے ایک حدیث نبی علیہ السلام بیان کرتے ہیں, ابوبکر بیان کرتے ہیں, آگے ابوبکر سے میں نقل کرتا ہوں, آگے میں اس کو بھی پڑھاتا ہوں اس کو بھی پڑھاتا ہوں, اس کو پڑھایا تو وہ سند چلی, وہ امام ترمذی ہے, اور اس کو پڑھایا تو یہ سند چلی تو وہ امام ترمذی ہے. تو امام ترمذی کو یہ پیچھے حدیث یہاں سے بھی پہنچی یہاں سے بھی پہنچی, لیکن یہ دونوں سندیں جا کر کس پر متحد ہو گئے؟ مجھ پر متحد. مجھے کہتے مرکز السند. اب امام ترمذی کیا کرے گا؟ عن سگرٹی عن نسواری عن تبلیغی عن مجاہد عن حمید اللہ. اب یہاں ہا لکھے گا عن فلان فلان فلان فلان فلان عن فلان, اس کو کیا کہتے ہیں؟ تحویلی حدیث. یعنی یہ سند مجھ تک پہنچا کر اس نے انتقال کیا اس سند سے اس کی طرف, اور اس کو مجھ تک پہنچا کر آگے سند ایک ہے عن سماک عن مصعب ابن سعد عن ابن عمر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا نام کیا ہے؟ تحویلی سند. ٹھیک ہے, تو تحویلی سند کا معنی یہ ہے کہ حضور سے ایک سند چلی آ رہی ہے, آگے اس کی دو شاخیں بن گئی, مصنف نے دونوں شاخوں سے حدیث پڑھی ہے, تو ایک شاخ مرکزی راوی تک پہنچا کر چھوڑ دے گا اور وہاں ہا لکھے گا, پھر دوسری سند اس مرکزی راوی تک پہنچا دے گا, پھر آگے سند ایک بیان کرے گا. ٹھیک ہے, تو امام ترمذی کو مثلا آئندہ حدیث کس سے ملی تھی؟ قتیبہ ابن سعد, اور اس کو ابو عوانہ, اور اس کو عن سماکین, ہاں, آگے یہی آنے والی حدیث امام ترمذی کو ملی ہے حناد سے, اس کو وکی سے, اس کو اسرائیل سے, اس کو آگے کس سے؟ سماک. تو سماک مرکز السند بنا, یہ معنی ہے حاکا, اس کا معنی ہے تحویل السند. یہ بخاری میں بھی آپ کو ہا آئے گا لیکن بہت کم, ترمذی میں ہا آپ کو کثرت سے ملے گا. ٹھیک ہے, دوسری امتیازی نشان ترمذی کی یہ ہے کہ امام بخاری حدیث نقل کرتا ہے لیکن حدیث کا رتبہ نہیں بیان کرتا کہ یہ کس رتبہ کی حدیث ہے. امام ترمذی جو حدیث نقل کرے گا تو اس کا رتبہ بیان کرے گا, اور مراتب حدیث کی جو ہے ایک صحیح لذاتی ہی ہے, ایک صحیح لغیری ہی ہے, ایک حسن لذاتی ہی ہے, ایک حسن لغیری ہی ہے, ایک ضعیف ہے, ایک غریب ہے. صحیح لذاتی ہی اس حدیث کو کہتے ہیں جس کے سند کے رجال عادل بھی ہو, ضابط بھی ہو, حافظ بھی ہو, اور ان کی سند نبی علیہ السلام تک متصل بھی ہو, اس کو کہتے ہیں صحیح لے, یہ ٹاپ کا سند ہے. صحیح لے غیری اس کو کہتے ہیں کہ اس کے نقل کرنے والے مرد عادل ہے, حافظ ہے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے حافظہ میں کچھ فتور ہے, لیکن وہ فتور کی تلافی ہو چکی ہے کثرت اسانید سے, یعنی اور اسانید سے بھی یہ حدیث منقول ہے. تو اس میں جو حافظی کی کمی تھی وہ کمی پوری ہو گئی دوسرے اسانید سے, تو اس کو صحیح کہیں گے لیکن لذاتی ہی یا لغیری ہی دوسرے اسانید کی وجہ سے, تو اس کا درجہ ذرا اس سے کم ہو. تیسرا ہے حسن لذاتی ہی. حسن لذاتی ہی یہ ہے کہ روات عادل ہے, ثقہ ہے, حافظ ہے, لیکن اس درجے کا عادل نہیں ہے جو صحیح لذاتی کرتا, لیکن مقبول ہے, اس کو کہتے ہیں حسن لے. ٹھیک ہے, حسن لغیرہ اس کو کہتے ہیں کہ عدل میں کمی ہے, یا حفظ میں کمی ہے, یا اتصال سند میں کمی ہے, لیکن وہ کمی پوری کی ہے کثرت اسانید و طرق, اس کو کہتے ہیں حسن لغیرہ. بات سمجھ. عزیز اس کو کہتے ہیں کہ تین طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر روات دو ہو. غریب اس کو کہتے ہیں کہ تین طبقات میں سے ایک طبقہ کے اندر روی ایک ہو. تو بتاؤ یہ صحیح لذاتی ہی, صحیح لغیری ہی, حسن لذاتی ہی, حسن لغیری ہی, عزیز اور غریب, یہ متضاد ہے یا ایک درجے کے حدیث ہے؟ متضاد ہے. ٹھیک ہے, لیکن امام ترمذی ایک حدیث نقل کرے گا کہے گا ھذا حدیث صحیح حسن, تو صحیحون سے پتہ چلتا ہے کہ اس حدیث کے روات عادل بھی ہے, ثقہ بھی ہے, حافظ بھی ہے, متصل سند بھی, اور حسن سے معلوم ہوتا ہے کہ حافظہ میں کمی ہے. تو یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں. امام ترمذی دو متضاد فتوے ایک حدیث پر کیسے لگاتے ہیں؟ صحیحون بھی کہتے ہیں اور حسن بھی کہتے ہیں. بات سمجھ میں. اس کی جو یہ ہر روایت میں یہ آئے, اس کا جواب یہاں سے سنو کہ یہ سند ہے اور اس کو اس نے کہا صحیحن حسنن. تو ایک جواب یہ ہے کہ یہاں او محذوف ہے, یعنی ھذا الحدیث صحیحن او حسنن, یعنی وہاں امام ترمذی کو تردد ہے کہ روات میں عدل, ثقہ, پن, حافظہ ٹاپ کا ہے تو صحیح بنے گا, اور ٹاپ کا نہیں ہے تو حسن بنے گا. لیکن ایک طرف امام ترمذی کا رجحان نہیں ہے, اس لیے اس نے مشکوک حکم لگایا صحیح او حسن. بات سمجھ میں. یہ جواب آپ ذہن میں رکھیں. دوسرا جواب یہ رکھتے ہیں کہ اصل میں ایک حدیث کی دو سند ہوتے ہیں، ایک سند یہ ہے یہ حدیث اس سند سے بھی منقول ہے، اور ایک سند یہ ہے یہ حدیث اس سند سے بھی منقول ہے. اس کے رجال ثقات بھی ہے، حافظ بھی ہے، عادل بھی ہے، متصل السند بھی ہے، اور یہ سند کے رجال اس درجے کی نہیں ہے. تو یہ حدیث اس سند کے اعتبار سے صحیح بنی اور اس سند کے اعتبار سے حسن بنی. تو وہ جو فتویٰ لگاتے ہیں ھذا حدیث صحیح حسن، یعنی صحیح بے اعتبار سند اور حسن بے اعتبار سند آخر. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں صحیح اور حسن کا فتویٰ ایک جہت سے لگا یا جہتین سے لگا؟ تو تعارض نہیں ہے، تعارض میں تو وحدت شرط ہے، اور یہاں وحدت نہیں ہے. یہ صحیح ہے اس سند کے اعتبار سے، اس اعتبار سے یہ حسن نہیں ہے، اور یہ حسن ہے اس سند کے اعتبار سے، اس اعتبار سے صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ دو جواب ہو گئے. تیسرا جواب شارحین یہ دیتے ہیں کہ یہ حدیث ایک ہی سند سے منقول ہے، لیکن اس حدیث کو امام ترمذی صحیح ہن اور حسن دونوں ٹھاپے لگاتے ہیں. کیوں؟ وجہ یہ کہ ان رجال میں محدثین کے اختلاف ہے. بعض محدثین کہتے ہیں یہ ثقات ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ ثقات نہیں ہے. تو امام ترمذی ڈرتا ہے اگر صحیح ہن کہیں تو وہ لوگ ناراض ہوتے ہیں جنہوں نے ان کو کمزور کہا ہے، اگر حسنن کہے تو وہ ٹولہ ناراض ہوتا ہے جنہوں نے اس کو صحیح کہا ہے. اس لیے امام ترمذی کہتے ہیں صحیح حسنن، یعنی صحیح عند قومن او حسنن عند قومن. بات سمجھ میں آئی؟ ساتھ ساتھ مزید جوابات بھی آئیں گے، لیکن یہ تین مرکزی جوابات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اخبرنا الشیخ ابو الفضل. ترمیزی جلد ثانی کے لیے جو ہے نا مولانا عبدالغنی صاحب آئے کر جلد ثانی شروع ہے بخاری کی. چلو. اوہ یہ تو 8:30.